że Ali na salonach już. Ali nawet gdyby chciał dziwko, no to ani luz. Udasz ma to co? Miasto rozjebane wszędzie wzdłuż. Nieraz końca już czuć tu. Przez cholerny ani mów. Mówiłem sobie serce włóż coś, zanim ktoś ci włożył w serce nóż. To był klucz, nie miałem nic klucz. A jebanych ziomków głupich sług. I gdyby nie dostarł na rdę mógł. Minęło sporo dni. Ciągle ja też wir, miałem w pani wir. I znowu dziwka wyjebała mnie za drzwi. Skoro mnie opuścił Bóg, wziąłem z Meliną ślub. I ile by mnie przyszedł dróg, dalej wokół chód. Najebanych ziomków, głupich sług. No i ich nie zostawię na gdy mógł. Stary from Melina na węgry. Pożegnałem się z tym getem, betom jeżdżę pod busetem lub prywatnym jumbo jetem. Chuj ich tam wie, lub na kamwie swego życia piszę książkę, że już nie jest tak jak dawniej, haha. A tu znowu flacha, 2-4 na ha. Czy ziomuś nachlał, będzie ciężko go na chatę przytachać. Jest pełno blachar, zahartowany hakar. Kara na mordę kurwo, pokazując przy tym fakat. Skurwysynie, czy to dziwne, że mnie ciągnie do bandytów? Do Melin, gdzie mój stary wcześniej pił kurwa spirytus. Wszyscy porobieni, dealer nie chce dać kredytu. Ktoś tam leży, chyba martwy, zaraz stanie tak jak Chrystus. Zacząłem w Melinie, dalej jestem tu. Wyryte na stałe, tak bez celu. Dla ludzi ze streetu, tak SLU. Chociaż się ostało ich już niewielu. Trosce o dobro słuchaczy, informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak narkotyki, przemoc, seks i wulgaryzmy. This is culturally inappropriate. All I do is pop more bottles and give them to you. 6 minut temu minęła pierwsza w programie trzecim Polskiego Radia. To jest dalej zbiórka z podwórka, a te minuty spędziliśmy najpierw z krakowskim zespołem Ćpaj Style w składzie Kulpę, Krankol, Ikony, który na poprzedniej płycie składu miał tylko jedną zwrotkę, a na zapowiadanej już na za chwilę, chyba za 2 tygodnie, nowej płycie pojawi się w kilku utworach. Płyta będzie się nazywała Melina, a ten singiel z teledyskiem pojawi się w czwartek bądź piątek w tym tygodniu. A później, co poleciało, Jędrek? Poleciał Future na takim numerze Express Your Love Theme Memphis Mustangs. Sobie to przypomniałem, bo kiedyś pamiętam, że się spotkaliśmy w relaksie i ja sobie właśnie to składałem na komputerze tak dla sportu i teraz jak szykowałem numery, to sobie pomyślałem, o, może to jest dobry moment, żeby to puścić. Szczególnie, że Future jest idealnym pomostem pomiędzy bluesem i rapem. Ja w ogóle go widzę na tej linii wielkich amerykańskich bluesmenów, podobnie jak Kodaka Blacka i jeszcze kilku zawodników z południa. Oni mają coś takiego. To ciekawe, w sumie nie myślałem ani o Future, ani o Kodaku, tak? A i jeden, i drugi jest na tych numerach, które zebrałem, więc więc może... Może cię ciągnie tak. Po prostu do bluesmenów. Nie, no ciągnie mnie, to na pewno ciągnie mnie do bluesmenów, bez wątpienia. Jeszcze Boosie Bedas, to jest dla mnie też zawodnik z tego rozdania, że jakby rap się nie wydarzył, to oni po prostu... A to ten z Trio Family z tego kręgu? Ja nie wiem, chyba czy tak. Bardzo możliwe. Taki stary tak. Zakapior z entoma tak, płytami na koncie i z dosyć burzliwą i toksyczną biografią, wieloma złymi rzeczami, a jednocześnie ta emocja, która jest w jego głosie, jak on nawet największe głupoty opowiada, to jest coś niesamowitego i że w tych słowach, które często są takie hedonistyczne, jest w ogóle jakiś taki płacz w tym głosie, to jest coś. Definicja bluesa. No też jak wrzuciłem ten numer właśnie Future'a, znaczy on trochę jest powyginany rytmicznie, też nawiązując do wcześniejszej części rozmowy, ale już po tym wyginaniu też ciekawe było, jak ten jego tekst pasuje do struktury w ogóle tego numeru z takim build-upem oldschoolowym. No jest to po prostu muzykalna bardzo rzecz. Można by było właśnie zupełnie o tym nie myśleć i to pominąć, gadając o Future'ze. No wydaje mi się, że to często jest pomijane gdzieś względem takiego stereotypowego myślenia o tym, że ta, nie lubię tego słowa, ale niech będzie złota era rapowa lat 90. to była taka super muzykalna, a ta dzisiejsza nie jest. Moim zdaniem jest na odwrót. To, że ktoś wycinał sample z jazzowego utworu i do tego rapował, to nie sprawia, że to jest szczególnie muzykalne. A szereg tych, dajmy na to, niech będzie new schoolowych, trapowych wokalistów, raperów, to są ludzie, którzy naprawdę umieją się tym głosem posługiwać i to nie jest tylko kwestia wtyczek zapiętych na wokal, bo ogrom dyskografii Future'a jest bez wtyczek nagrywany, co też jest ciekawym wątkiem, jak kodeina wpływa na struny głosowe, bo ma wpływ i rozluźnia i szereg tych takich śpiewnych rzeczy z południa ma swój początek właśnie w tej substancji, a nie autotunie, na który zrzuca tak wiele osób wszystko co złe, ale ja bym wrócił do tego wcześniej zaczętego wątku, bo naszła mnie taka myśl, że w takim modelu pracy, o którym mówiłeś, czyli z początku, nie wiem, czy to będzie dobre słowo, ale tak wyrzucania z głowy tego myśli czysto, to mi się to kojarzy trochę z czymś, co w afroamerykańskiej kulturze jest dużo starsze od rapu, czyli jakąś taką formą channelingu tego, że coś przemawia przez człowieka i bardzo dużo tej ekspresji jest nawet niebrane później w karby tego, co ty mówiłeś, że później robisz, czyli jednak kreślisz, szukasz, kombinujesz, tu biały tryb rozumowy się włącza. Tak. Chociaż myślę, że to, że siedzę jednak i kreślę i tak dalej, wynika z tego, że jestem za słaby w channelingu jeszcze. Myślę, że gdybym był zadowolony z tego pierwszego wyrzutu myśli, to nie zmieniałbym nic. I zresztą jest taki numer na płycie, w którym praktycznie nic nie zmieniłem. Jest to numer Wyjście. Nie wiem, czy... No tak, w sumie to jest taki channeling. No to taki channeling bardzo, z bardzo bliskiego miejsca, bo tam jednak treściowo bardzo autobiograficzny jest to tekst, więc nie musiałem channelować z jakiegoś innego wymiaru, ale rzeczywiście, jeżeli chodzi o taki przepływ, to ten numer powstał po prostu na raz. I nie czułem, że muszę jakoś coś zmieniać. Nawet jak zacząłem w tym dłubać, to miałem poczucie, że to po prostu odbiera mu jakiejś mocy i takiej... że on po prostu musi być taki. Są miejsca, które gdybym to traktował właśnie jako utwór muzyczny, to bym zmienił na pewno, ale chyba nie traktuję tego tak. Po prostu właśnie to jest zdecydowanie bliżej tego na tym spektrum takim komunikacja i tworzenie jakiejś konstrukcji, to jest zdecydowanie bliżej komunikowania się po prostu. No i wspomniałeś o wątkach autobiograficznych i o komunikowaniu się, bo jest tak, że my się znamy trochę i jestem ciekaw z jednej strony, jak to odbierają ludzie, którzy ciebie nie znają, chociaż to nie jest pytanie do ciebie, ale jest tam bardzo dużo takich bliskich rzeczy ci i osób bliskich i ksyw bliskich i tego zastanawiasz się w którymś momencie nad tym, czy to będzie zrozumiałe, do jakiego stopnia możesz się dzielić swoimi rzeczami. Tam są też takie bardzo dojmujące obrazki z dzieciństwa. Są trudne emocje i trudne chwile w życiu. Masz w ogóle ten jakikolwiek filtr taki, że nie, tutaj to trzeba zadbać o siebie bardziej. O siebie, ja chyba dbam o siebie właśnie jak to mówię. Nie czuję się... Chyba mam o tyle o tyle dobrą sytuację, jakąś taką wewnętrzną, że nie czuję się na tym etapie zagrożony, mówiąc o tym, co się we mnie dzieje. I oczywiście ma to też swoje jakieś granice na pewno, gdzieś tam w życiu bym pewnie gdzieś się zatrzymał, ale pisząc muzę chyba tutaj nie miałem takiego poczucia, że jakoś sobie na siebie ściągam jakieś niebezpieczeństwo. Jeżeli miałem jakiś taki filtr, to on właśnie był zdecydowanie po stronie tej zrozumiałości tych tekstów. W sensie, jak wypluwam z siebie coś takiego jak 9 minut po prostu takiej gadki napisanej należąco na komputerze i nagranej w ogóle też w tym samym czasie, w tej samej pozycji na laptopa, to mam później taką myśl, że może to w sumie nie jest potrzebne nikomu. To jakby spoko, to fajnie dla mnie to może wypuścić, tak zrzucić z siebie, ale też nie chcę mieć ogólnie jakiegoś takiego poczucia, że to jest takie po prostu wydalanie na ludzi. I w sumie potrzebowałem po prostu feedbacku akurat w przypadku tego numeru i jak wysłałem Wojtkowi numery do miksu, taki, znaczy to w sumie nie była wstępna selekcja, bo ja wiedziałem, jak chcę, żeby ta płyta wyglądała, więc w momencie, w którym już miałem ten zestaw utworów, to wiedziałem, że to jest właśnie całość tej płyty, ale wysłałem mu to i gadałem z nim, powiedziałem, dobra, musisz po prostu powiedzieć, czy ty to usłyszysz prawdopodobnie jako jedyna osoba już przed takimi ruchami, które prowadzą do wydania, więc będę polegał na twojej opinii. I no i Wojtek powiedział, nie, starze, to jakby to robi jakieś tam rzeczy, jak nie jestem tobą, nie? więc poszło to dalej, no. No być może to jest właśnie jakaś jednak umiejętność w tym channelingu, że mówiąc o sobie łapie się coś, co jest uniwersalne, bo jakby anegdotyczny przykład, wiadomo, że gdzieś tam jak weźmiemy statystycznie ludzi na świecie, to gdzieś tam pewne składowe się powtarzają, ale jednocześnie można to opowiedzieć tak bardzo, bardzo głęboko, wsobnie, a wydaje mi się, że tobie się udało coś takiego, że to jest intymne i twoje, a jednocześnie gdzieś można to odnieść do większej ilości rzeczy, co jest zaskakujące dla mnie w kontekście tego, że na przykład pada 7 ksywek znajomych w utworze i to się czyta, chyba się czyta, bo ja też do końca nie wiem, bo znam trochę tych zaugrantów. Tak, no tak, myślę, że tam akurat gdzie te ksywki padają, to myślę, że te ksywki po prostu sprawiają, że ludzie wiedzą, że chodzi o bliskich ludzi, o których się po prostu wyciąga z jakiejś takiej umysłowej przestrzeni tymi imionami. Oni po prostu są tam jako osoby i nie chodzi o jakieś ich nawet konkretne cechy. Znaczy oczywiście, że chodzi o ich konkretne cechy w moim życiu, ale że w tej historii po prostu to jest takie przywołanie wspomnień z tej szufladki zarezerwowanej dla bliskich ludzi i bliskich wspomnień. Się bliskich tak emocjonalnie. A jeżeli chodzi o to, że to jakoś tam działa na innych ludzi, to ja szczerze mówiąc taki najlepszy w ogóle test i taki najbardziej nagradzający to przeżyłem, jak zaczęliśmy grać to na żywo. I no i się okazało, że jakby są ludzie, których ja nie znam w ogóle, którzy no tak naprawdę rezonują z tym tekstem mocno, w sensie po prostu łapiemy połączenie, mamy bardzo długie gadki po koncertach, czasami bardzo poruszające w ogóle dla mnie, chociaż wiesz, widzę tych ludzi pierwszy raz w życiu. I ja też to trochę chyba łączę teraz, tak jak o tym opowiadałeś, to mam taką myśl, że może moja jakaś taka skłonność jednak do trzymania rzeczy i leżakowania ich, to jest metoda na to, że niekoniecznie muszę coś zmienić w numerze, ale jeżeli zostawię go po prostu w gotowości takiej przez rok, to trochę też się weryfikuje, czy ja naprawdę chcę to powiedzieć, czy tak się trochę poczułem, tak coś tam z siebie wylałem, czy zostaję przy tym po prostu, czy to była, wiesz, jakieś takie chwilowe drgnięcie, które nawet we mnie statystycznie może być czymś pojedynczym, czy to jest jednak coś, co powraca, cały czas jakby rezonuje we mnie i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo bliskie na przykład tego, jak się zapisuje sny i później przeczyta się go ten rzeczony sen po jednym dniu, a wtedy wiele rzeczy można w nim nie złapać. A jak się przeczyta po roku, to bardzo często bardzo wiele zależności, na które się patrzy ze swojego życia z tej perspektywy roku i one rzucone na ten jednak pomieszany, trochę symboliczny, trochę podświadomy, mający wiele punktów odniesienia do rzeczywistego życia, ale jednak realizujący się w zupełnie innej czasoprzestrzeni sen, to w ogóle dużo bardziej są zrozumiałe rzeczy i może wtedy też pojawia się jakaś uniwersalność, ale nie dam ci się odnieść do tego, bo teraz drugi bluesman. This call has dropped. To add more credits, please press 1. Free Kodak. Love. to the projects. Love to my niggas that's gon' get it regardless. This for the heartless. This for niggas in your crib cause they gotta. This from the heart. Black thoughts. Black butt. A black man. Stay safe. Black hands. Stay safe. Vigilant. Old pictures got me looking at shit different. Been a minute, we don't ever speak. I'm bad at making time for somebody who don't make time for me. Dog confessing my weakness. I'm far connected, disconnected from secrets. We took steps, no creases. Flies here. That's my nigga. A fly nigga. Nothing left but I'm breathing. And it's a blessing, believe it. I tried to. Had to tell pops I cried too. It's cool. I miss grandma too. I miss auntie too. Cody, Kalisha, Shantae, take me back to 02, 05, 06. It's that shit that bring me back when I can't find sis. I see the ending in my reincarnation. Hard to paint it, she at the bar waiting. Peace and advice, we car chasing the sunrise. Smoke in my eyes, sun hitting my teeth, reflecting her skin. Shy. You know I only so nigga, tell me what you should I let know. You know I'm trying to get all of you. All of you. So shout it. Dwa utwory z twojej selekcji, Jędrzeju. Tak. Więc może ty chcesz je omówić, albo przynajmniej powiedzieć, co to były za utwory. To tak jak ci powiedziałem, poza anteną na początku myślałem, żeby może taki miałem jakiś klucz. To trochę jak z tym kluczem rapowym na mojej płycie. Myślałem, żeby wybierać numery raperów, które nie są rapowe i nie raperów, które są rapowe. Finalnie tak trochę się rozlało, no ale ten ASAP z Kodakiem to jest numer, który naprawdę uwielbiam i właśnie bardzo za to szanuję ASAPa, że potrafi wrzucić coś takiego. Jeszcze właśnie numer, który bardzo ze mną tam rezonuje, bo jest na samplu z Dave'a Bixby'ego, 60'sowego kwasiarza. Ja też w taką muzę kiedyś trochę bardziej, ale nadal jestem wkręcony bardzo i bardzo ją lubię. I znajduje ona też ujście w twoich różnych poczynaniach muzycznych. Tak, tak, na pewno. No a potem Pink Sifu i Pull Up i to w sumie to taki numer, który zniweczył moje plany przełamywania raperów nie rapem i nie raperów rapem, ale może dlatego, że Pink Sifu po prostu jest takim po prostu jakimś artystą pozagatunkowym. On dla mnie, on jest bardzo rapowy w jakimś sensie, a w jakimś sensie totalnie nie jest raperem. I ten numer, trochę miałem takie wyrzuty sumienia, bo już gdzieś tam sam go grałem w audycji, puszczałem go gdzieś tam, ale po prostu on robi na mnie gigantyczne wrażenie za każdym razem. No, gdzieś tam poleci przez przypadek, to zawsze się zatrzymuję na nim. Ja w ogóle wybierając piosenki na dzisiejszy wieczór zastanawiałem się, czy nie wziąć nowego singla Pink Sifu, bo wiem, że ty masz słabość do niego. I to jest taki A to jest z Callum Banksem chyba, tak? Taki, to jest z takiego rzutu cykaczowego bardziej taki jego. Cykaczowy, trapowany, melodyjny szlagierek. Tak. Że jak przesłuchałem, to w sumie nic mi nie zostało po nim, jak po wielu tego typu utworach. A jednocześnie też w dyskografii Pink Sifu płyta z Real Badmanem z zeszłego roku, bardzo taka rapowanie. I to jest ciekawe, że tak od sasa do lasa i za każdym razem jakiś taki zostaje element jego, ale dzisiaj jak przesłuchałem ten singiel, to chyba nic mi nie zostało, że to on, ale też płodny jest, tak, dużo tego wrzuca. Ja mam bardzo podobne podejście i też ten singiel zdaje się, że słyszałem i właśnie zdaje się, już sugeruję, że nie zostało z niego dużo. Ale mam trochę takie zdanie na temat Pink Sifu, że on bardzo wyraźnie dzieli swoją dyskografię na swoje albumy własne, przekminione, i albumy, które robi z kimś, i single, które robi z kimś. I też czasami, chociaż w sumie singli solo raczej nie robi, nie pamiętam. Po prostu te rzeczy, które robi, te wszystkie kolaby, to są takie, słychać, że to są takie numery typu, ej, spotykamy się, nagrywamy muzę, wydajemy ją i tyle. I to jest spoko, w sumie też szanuję go za to, że potrafi tak zrobić, bo potem jak wydaje płytę, to zawsze tam jest jakaś myśl taka obejmująca to i często tam jest dużo rzeczy gatunkowo, stylistycznie i tak dalej, ale to są zawsze jakieś zdania ciekawe wypowiedziane. No Gambo to jest świetna płyta, Negro to jest w ogóle jakiś osobny świat i ja też fajnie są tutaj nie znam trochę jego biografii i nie wiem, jaki to jest człowiek względem tego, czy on się wpisuje w ten taki bardzo częsty w rapie tryb właśnie channelingu, zlewu, wypuszczania z siebie, i być może wtedy te albumy powstają w tym momencie zastanowienia, który ciebie też nachodzi i że trzeba to jakoś poukładać, poustawiać, a nie wiem tego. Ja też nie wiem tego. Nie wiem tego o nim, ale wiem, że on kiedyś występował w ogóle pod inną ksywką, już nie pamiętam jaka to była ksywa, ale to było mocno inne rzeczy. W sensie było widać, że szukał wtedy i szukał i ewidentnie coś znalazł. I myślę, że też to by cię zaciekawiło, znajdę kiedyś to, bo tam widać też, że on jest... No on teraz jednak ma taką stylówę, to też całe GK Fam jego i cała ta taka otoczka, że on jednak jest takim, no ma rapową stylówę, mm-hmm, taką przynajmniej wizualną i lifestyle'ową, a te wczesne rzeczy są totalnie jak właśnie taki bardziej gość, który chce rapować, ale w sumie nie jest w ogóle z tego świata i tak świadczy o tym i ten rap, i jego wygląd, i w ogóle cała taka stylistyka. Więc to jest, on jakąś tam drogę chyba przebył. Ale to była taka estetyka black hippie. Nie do końca, bo to trochę... Bo takich wątków jest trochę w jego twórczości. To tak bym obstawiał, że to taka Nadella Soul stylowa. Tylko, że to było troszkę bliżej takiej sceny 2010-12 newbeatowej, trochę jakichś takich kosmicznych elementów, ale trochę też cheesy. To jest zresztą jedyna rzecz w ogóle, którą wiem o nim tak biograficznie, że on się przeprowadził do Los Angeles, bo on jest tam z Alabamy, zdaje się. Się przeprowadził w czasach, kiedy Low End Theory tam królowało i się załapał na to jako słuchacz raczej. Zdaje się, że nie grał tam, ale to też jest dla mnie dość znamienne, że on się z tą sceną przeciął i że wszystko właściwie, co fajne w Stanach, w jakiś sposób gdzieś tam się przemieliło z tym. A jeśli już mamy takie nerdzie wejście, To dla ciebie ważny moment, właśnie Low End Theory, Flying Lotus, Kalifornia tamtego czasu i cała ta scena beatowa, bo dla mnie właśnie ten początek lat 2000 to dwa punkty odniesienia na świecie: LA, w którym zalegalizowano marihuanę i zaczęto robić bity na potęgę bez raperów, a z drugiej strony Croydon pod Londynem i dubstepowa rewolucja, która wtedy nabierała rozpędu. I to ważne dla mnie do dzisiaj momenty. No, Lotus zdecydowanie. W sensie to na pewno jest rzecz, która zmieniła w ogóle moje postrzeganie muzy. I też no, Kosmogramma w ogóle to była płyta, która towarzyszyła mojemu pierwszemu tripowi, więc też tam namieszała mocno mi w głowie. Pamiętam, jak z Wojtkiem Perczyńskim leżeliśmy w piwnicy na Okęciu znajomego i on mówi: ej, a może Flying Lotus? I tak i po prostu to puścił i po prostu otwierający tę płytę numer zmiażdżył wszystkim głowę, się złapali za podłogę i powiedzieli: nie, albo tak. I dojechaliśmy do końca tej płyty i ja potem przepadłem w tej muzie mocno. Więc zdecydowanie to jest ważna. Bo to był też taki moment, wydaje mi się, jeden z tych ważnych takich punktów zapalnych pod to moje myślenie o tym, że gatunki trochę nie mają już dzisiaj znaczenia. Że z jednej strony by to była jakaś taka elektrofrancuska scena i granie wszystkiego naraz, od Justice przez Baile Funk po Cool Kidsów rapowych, wszystko tam się mieliło w tym bębnie, a z drugiej strony właśnie ten dziwny, niezrzeszony do końca ruch kalifornijski, gdzie trochę było w tym muzyki, to jest takie słowo wytrych, ale niech będzie, muzyki elektronicznej, trochę jednak hip-hopowego wychowania. Dodatkowo jeszcze dochodziły wszystkie wątki jazzowe, etniczne, folklorystyczne, bardzo dużo tam się mieliło, też u Lotusa w pewnym momencie to wręcz jakiś progresywny rock się pojawił i to były takie momenty, w których dochodziło do głosu to chyba pierwsze pokolenie po prostu wychowane w internecie i w słuchaniu wszystkiego, a nie skupianiu się na jednej audycji w radiu, gdzie ktoś grał jazz albo progresywnego rocka albo coś tam. Tak. Ja trochę się zastanawiam, czy w ogóle gatunki miały kiedykolwiek znaczenie, w sensie przynajmniej w takich okresach, kiedy rzeczy się formują. W sensie jakoś tak sobie, nie wiem, może to jest jakaś moja ignorancja, ale strzelałbym, że klasyczni jazzmeni, jak w klubach sobie grali, to nie mieli jakiejś wielkiej rozkminy, że to ma być takie i że są, i że odchodzą od bluesa, albo że coś przełamują. W sensie może mieli poczucie, że są w jakiejś kontrze, ale może bardziej nawet kulturowej niż muzycznej. No, na pewno były te momenty, gdzie ktoś świadomie walił gitarą w ścianę i mówił: koniec tak z tym, nie będzie już aranżacji na tyle osób i ja tu w trzy osoby i w trzy akordy rozwalę system. Ale tak, to prawda, no to jednak to jest refleksja przychodząca po czynie. Tak, tak, tak. To może teraz w ramach tego, że o eklektyzmie rozmawiamy, to taki utwór z twojej playlisty. jornalist aberto do gesto do tipo. Tipo o retrato no Instagram do vírus da gripe. Ficaste obeso, mas sem peso para o pantagruel. Não és coeso, certo preço, pede um Alcatel. Se és indefeso, vais receber sem culpa do Fidel. É o defesa, o anel. Acê! Vou comer do teu prato, vou usar o teu garfo, por mais que botes tabasco. Eu até gosto. Vais querer o meu gresso, pedinchar o excesso. Eu vou pedir com Nespresso, só porque posso. E são tantas as marcas, tantos nomes e caras. Tu caíste para o barato, eu vou meter-te a mão no prato. Tu não devides. Tu não devides, vou meter-te a mão no prato. Na cozinha mais próxima com a Nigela, esquematiza sítios para espalhar esta Nutella. Comida, claro que é o meu reino. Tô bêbado, sem papas na língua, tu chama-me Bourdain. Fico firme na linha de espar. Junta-lhe vinho, tinta, é trigo, limo, farinha, amparo. Bates grimas com espadas, já touché. O conteúdo satisfaz hoje em dia, rap por mim. Quem diria, antes knowledge era primazia. Agora baita-se, dá-se views, tal é a categoria. Aposto na veia criativa, não jogues a mão à minha. É garantido que há molho, a tua cara vira prancinha. Ponto, ninguém toca no meu xarém. Todo tipo de tentativa fica sempre aquém. Não quer ser original, então tá bem. Logo és carne de vaca batida. Já, porque igual a ti há 100. É claro, quando entro, bruta bana tudo. Vocês fazem política, querem propaganda, grupo. Punchlines mortíferas, rápido aleixo. Se esqueceste os resultados, foi pelo gráfico de queixo. E segundo se diz, a atitude é tudo. Diz que não venhas tocar no meu presunto. Hoje em dia é fácil conquistares o mundo. Basta procurar tutorial, encontras sempre uma mãozinha no YouTube. Mas se quiseres luta, man, eu estou pronto. É o curto, but Spencer's na cabeça, até ficas tonto. Como ganho, diga a tua pussy, filha, upa. Sirve pila, abulha, um bate dela, tira-me com quilha e chupa. Conjunto Corona, tak, i tak. Mao no Prato. Po portugalsku tak. Nie mówię, więc mam nadzieję, że to Conjunto, z tego co wiem. Conjunto, Conjunto. Conjunto Corona. Tak, i od też. Tak, polecajka od takiego Portugalczyka znajomego w sumie. Kiedyś jak pracowałem za barem, to on przychodził po prostu regularnie i gadaliśmy sobie o różnych rzeczach. I tak jak słuchał muzyki, która leciała, to podszedł właśnie kiedyś, zapytał, a znacie to Conjunto Corona? Nie znam w ogóle rapu z Portugalii. I powiedział, że może mi się spodobać i miał rację. Fajna to jest rozkmina. No, trochę rzeczy tam też jest takich, to jest tak na granicy dla mnie takiego żartu muzycznego. ale ten numer bardzo lubię. I w ogóle to jest ze zwolnionej wersji ich płyty, bo jest... Rebahada. Tak, tak. A chociaż to było takie bardziej podane w takiej oprawie Chopin Screwed, fioletowa okładka, tam Caesar w nazwie i tak dalej. I to było po prostu, to był ich cały album, tylko zwolniony. I w sumie dużo lepiej to siedzi. No tak, jest, zdarza się trochę takich rzeczy, które dopiero spowolnione da się puścić. Zdarzały się też takie rzeczy na zbiórce z podwórka, że jakieś takie miłosne pieśni rapowe nie przełknąłbym nawet kilkunastu sekund w wersji oryginalnej, a jak to się spowolni, to płynie. Co jest ciekawe, że teraz bardzo często te cyfrowe single są od razu w wersji sped up, slowed i reverbed. Reverbed, kaset czasami się zdarza z takim... Bass boosted. Tak, niszowe rzeczy już przeszły wraz ze streamingiem. Dwa wątki. Jeden, ale to może właśnie zatrzymajmy się przy tym, bo jeśli mówiliśmy o tych rzeczach, które są osobiste, lokalne i wspomniałeś o słuchaniu muzyki za barem, czyli w małym piwie i to chyba nie będzie żadne zdradzaniem tajemnicy. Nie wiem, czy małe piwo się pojawia na płycie, ale jest takim elementem geografii, w której cię widzę. No tak, tak, tak. To jest miejsce, w którym też przecięło się kilka środowisk. No i miejsce, w którym ja spędziłem po prostu kawał życia i pracując i potem po prostu tam siedząc. Na płycie się nie pojawia. Chociaż co ciekawe, pojawia się na płycie Antka Kręca i nawija w ogóle Cichoń o małym piwie. Który tam trafił stosunkowo późno, tak biorąc pod uwagę całą historię taką towarzyską tego miejsca. No ja przez małe piwo poznałem Bartka z V9, pozdrawiamy bardzo, z którym się tam zaprzyjaźniłem i to doprowadziło do lawiny towarzyskich jakichś wymian dalszych. Bartek wtedy był z Marcjanną. Zakumplowaliśmy się wtedy z Marysią, moją wczesną dziewczyną, z nimi ekipy się wymieniały, Julek też tam pracował, pojawiła się, no, nie jestem chyba w stanie tak prześledzić, bo wprowadzasz właśnie świat, w który nie da się wprowadzić nikogo. Ja chciałem tylko nadmienić o tym właśnie elemencie geografii, w której gdzieś cię widzę względem tego słuchania muzyki i tego, że człowiek to najlepszy algorytm i tego, że małe piwo kojarzy mi się ze słuchaniem muzyki, czy z winylowych płyt, które tam lecą, czy z... Nie byłem, ale widziałem, że wspominaliście D'Angelo ostatnio. Tak, była stypa. Tak, z Janem Pieniążkiem. I to właśnie jest miejsce, w którym można posłuchać utworów różnych. Ale dobra, bo to bardzo chaotyczne wejście nam teraz i ja... Już nie będę rozpoczynał kolejnego wątku, tylko po prostu niech poleci utwór kolejny z tych, które wybrałeś i do tego, o czym chciałem jeszcze pogadać za chwilę. Thank you. Sometimes I want to get away. Find someplace where I can play. All by myself. Well, why not? Sometimes I just need the time to think about stuff while I'm all by myself. I do it a lot. Well, why not? Aloysius Jacari i jeszcze jedna osoba, do you know? Tak. Nie dam ci powiedzieć nic więcej o tym, bo już czas nas zaczyna gonić i zaraz dosłownie trzeba będzie zbiórkę z tego podwórka zrobić. A chciałem cię zapytać o jeszcze jedną rzecz, nad którą na pewno mógłbyś się trochę rozwodzić, ale nie będziesz miał czasu, kilka minut dosłownie. Bo jestem ciekaw też tego, że wydaje mi się, że płyta Dziadzia powstała w takim momencie życia twojego, od którego już się troszeczkę oddaliłeś, trochę się pozmieniało w twoim życiu w międzyczasie. Chociaż czasu nie minęło tak dużo, ale też wspominałeś o tym, że została ona nagrana wcześniej niż została wydana. Jestem ciekaw, to jest bardzo rapowa rzecz, że się później na koncertach gada o tym, czym się już do końca nie żyje. I zwykle w rapie to się realizuje na przestrzeni 20 na przykład lat, że ktoś rapuje jak 20 lat temu siedział na ławce. U ciebie tego czasu mniej minęło, ale pewne zmiany życiowe nastąpiły z tego, co my się po prostu gdzieś tam kumplujemy. Jestem ciekaw, jak się wtedy gada te rzeczy, śpiewa te rzeczy z powrotem na scenie, czy się wraca do nich. I nie mówię w tym momencie o tym najmocniejszym depresyjnym numerze. To jest chyba jakaś taka natura w ogóle wydawania muzyki i grania jej. Więc nie mam poczucia, że to jest jakieś specyficzne dla tego projektu. I no nie wiem, Punity jest dla mnie w ogóle takim naczelnym przykładem, bo tam w ogóle nastąpiła jakaś taka, wiesz, wolta stylistyczna w ogóle wewnątrz mnie, która sprawia, że wiesz, dużo tych rzeczy, które my gramy, ja już ich w ogóle nie słucham na przykład i tak dalej, ale nie jest tak, że to są dla mnie miejsca niedostępne. Potrafię tam po prostu wejść i mam przyjemność z tego i potrafię jakoś z tym sobie powajbować i wydaje mi się, że to trochę jest jak z tym, z tą taką bliskością osobistą muzy i ze słuchaniem i potem jak nie jesteś tą osobą, która to napisała. Trochę się stajesz tą osobą, która tego nie napisała. jesteś kimś innym i ale jesteś w stanie z tym jakoś wejść w jakąś taką szczerą interakcję, mi się wydaje. I rzeczywiście no tutaj ta zmiana i ta odległość nie jest aż tak duża, żeby mieć jakieś takie poczucie właśnie nieszczerości, czy w ogóle jakiegoś dysonansu poczucie na scenie. No ale wiadomo, że są rzeczy, które są bliżej, są rzeczy, które są dalej, są rzeczy, które są bliżej danego dnia i dalej danego dnia. To jakoś jest wpisane w ogóle w naturę występowania, grania muzyki. Ale też mam jakieś takie poczucie, że może przez to, że właśnie daję rzeczom poleżeć, to staram się nie doprowadzić do takiej sytuacji, że będą tam rzeczy, na przykład, których będę się wstydził po latach. I też wydaje mi się, że jestem zbyt mało z natury radykalny, żeby powiedzieć rzeczy, które może jakoś będą mnie bardzo, bardzo uwierać. I w tym momencie muszę ci już przerwać, bo zbiórka z podwórka dobiega końca i chętnie bym jeszcze przegadał kilka kwestii, ale tak to już jest, że czasami trzeba zamykać pewne etapy. Nie zapytałem na przykład, czy etap Dziadzi jest zamknięty, więc jednym słowem możesz mi odpowiedzieć. Nie wiem. Bardzo słusznie. Dziękuję ci, Jędrek, że wpadłeś tu do mnie. Ja dziękuję bardzo. Przyjemnie jak zwykle, aż się idzie rozgadać. Beluga Ryba dalej do usłyszenia na koncertach z tego, co widziałem. A nam się przyszło tutaj już pożegnać. Ja się nazywam Filip Kalinowski. Dzisiejszą audycję realizowała Grażyna Oczkowska. Gościem był Jędrek Dudek. Dziękuję serdecznie. Pozdrowienia i powodzenia. Dzięki. Living life how I'm really supposed to be. People claiming that they got your back, they never close to me. We really hit the wine glass, cause this a toast to me. Motherfuckers looking like some fucking burnt toast to me. Fuck a party, I'm asleep. Copy pasting out a leap. Put a fart nigga to sleep. This a scar is cutting deep. Writing text, but I can't read. Expectations you deceive. Break your body in the sea. Smoke a spliff and beat my meat. Coming all up in her jeans. Eat that pussy by the sea. This a real nigga talking. This a real nigga session. I was really selling shit like this a real nigga concession. Everything I'm really saying, this a real nigga confession. I be chilling in the cut. That bitch got a bubble butt. All I wanna do is smoke a blunt and sit down. Sun shining on me, I need water, wanna drown. All I wanna do is smoke a blunt and sit down. Sun shining on me, I need water, wanna drown. Autopromocja. 12